그런 집가 띠띠싸 문진다 아가마 칼라 클로바 진다모 구한 부스가 가시쿠 menembusi dadamu semoga kau terasa ku menyeru namamu kala sepiku agar hatimu terdengar suaraku dan di setiap waktu Thank you.